हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। किसी की याद में नींदें उड़ा लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। मेरे ख्वाबों में जो लड़की है सचमुच हो नहीं सकती, मेरे ख्वाबों में जो लड़की है सचमुच हो नहीं सकती। किसी को भी मैं ख्वाबों में बसा लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ख्वाबों के रंगों से झलकी जो तस्वीर है, होठों में कलियां हैं, आंखों में सागर है, जुल्फों में जंजीर है। है वो नाजनी सारी दुनिया में सबसे हसीन, जो है तस्वीर इस दिल में कहीं वो मिल नहीं सकती, जो है तस्वीर इस दिल में कहीं वो मिल नहीं सकती।